comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Che, com va la marxa? Bé, bosta. Divendres, ja 9 de gener d'este recent estrenat i flamant 2015, que espero que vos vagi anant de meravella i més que ens anirà. Sí. Que on estàs? Quina ràdio? Ja, home, sí, estàs en la 97.7, sí. Esta ràdio que per i per a València i fet per valencians des de fa més de 20 anys al teu costat. I des d'ara i fins a les 2, com cada dia de dilluns a divendres, així està València Abierta. Però mentre continuem molt pendent del que passa esta localitat a penes a uns pocs quilòmetres, una trentena a penes de París, a veure si agarren a estos desalmats i en fi, i que no correga més sang, perquè i estabilitza també l'ambient. Imagina que en París, no sé si teniu coneguts en França o vinculacions en París, pues estan realment, pues, hi ha molta por, és normal. Bueno, i així la nostra terra, què? Pues estem de divendres i com cada dia, pues una edició festiva i festera, una miqueta del programa, encara que pendents, per descomptat, en un ull en l'actualitat. Arantxa Ferrer, què tal, Pelaenya? Què tal, Ximo? Molt bé. Estava mirant els missatges que ja ens estaven arribant al Facebook i per això m'has assustat un poc. Ah, molt bé. Però què diu el personal? Pues mira, que tenen ganes de passar un bon cap de setmana. Sí, ens conten què plans tenen. Per exemple, Elena, que diu que està preparant la presentació de la seva falla, que és del Charco de Catarrocha, que serà el pròxim 18 de gener. Cristina diu, todavía tengo pendiente dejar la casa como antes de Navidad. A ver si puedo escaquearme e ir al teatro. Venga, nos lleva el Belén. Y a gente que el Belén, si no lleva el primer día, hasta falles se li acumula. Fa una gocera, es decir, es lo de llevar el arbre y deixar, pero... O sea, de fer el primer día. Si no... Sí, has de vèncer un poc aquesta mandra i dir, va, venga tu, va. I si no, acabes tenint l'espumillona i hasta falles, efectivament. O Sandra, que diu que te cumple este cap de setmana, no sé si és el seu, diu, toca disfrutar del finde. I Maria Motoso, que diu, aburrimiento total, después de tanta fiesta, toca ruta del colesterol sin parar con mi amiga Ramona, para bajar estos kilitos. Tots els pobles i localitats, termes i racons de la terra, hi ha una ruta del colesterol, cada un fa la seua, efectivament. Fi, bé, la cosa de posar-se a dieta, de vigilar el pes, bé està. Mira, com que estem en cap de setmana, què te sembla, Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. Ui, Sílvia, la tinc al costat tot el matí. Hem estat tot el rato parlant. I ara estic fixant-me en este borreguillo de pastorcilla que has venit con un look així. Sí. M'he posat el xupetí com tu, eh? I estic, la veritat, molt bé. Molt abrigadeta. Sí. Muy bien. Comentaven com és cap de setmana, che, que no participaríem a la família i els convidaríem a anar al teatre i al cine, només per ser oients de la 97.7 i de València Abierta. Pues vinga, va, no? Que sempre que teniu algo, ho compartim. Avui tenim moltes entradetes, 5 entrades dobles per a la sessió de dissabte de Sofocos Plus en el Olimpia, la possibilitat de veure a Anna Obregón allí dalt de l'escenari. 5 entrades dobles, i una entrada doble per al cine, com és sempre costum els divendres per anar a Cines a Bonaire. Bé, què tenen que fer? Pues participar a través de les xarxes socials, Twitter o Facebook, i que sobretot que ens deixen indicat el seu nom, no?, per a que puguem traslladar-lo a la gent d'Olimpia o a la gent de Cinesa. Fenomenal. Com que avui és divendres, també parlarem de les estrenes cinematogràfiques. Hi ha una que ens avellís especialment, encara que si no sou molt amants del cine bèl·lic, igual no vos mola, però Corazones de Acero, en Brad Pitt en el paper del sargento Guardadi, estos que van en un tanque, és una pel·lícula que, tot i que és una pel·lícula bèl·lica, com ocorre en totes les bones pel·lícules d'acció bèl·liques, acaba sent un alegat pacifista, no? Jo crec que és molt interessant, no?, veure a Brad Pitt, que no se pot fer millor, este xicón. I Michael Keaton, la tornada de Michael Keaton en una pel·lícula també que ha vellit molt bona i que se diu Birdman, i que, bueno, és una de les tornades de l'any en Hollywood. Inclús diuen que apunta a l'Oscar, Michael Keaton. Sí, i sabeu qui s'ha mort? Qui? Mira, Los pájaros, la película de Hitchcock, que fa també tanta poreta. El chico, Rod Taylor. Això, que guapo era. Tan templat i tan d'això. Sí. Tan ben pentinat i això. Que pena. Rod Taylor, pobret, s'ha mort. Bueno, ja igual tenia una edat que diu que té... Si fa 50 pel·lícules, no sé l'edat. 84 anys, caram, doncs ja... tingut una bona vida, clar, imagina, i fenomenal. Ai, lo que no recordàvem, no, Sílvia? Sí, és que parlant de Brad Pitt, i de pel·lícules bèl·liques que Brad Pitt ha interpretat, estos malditos bastardos de Tarantino, és estupenda la pel·lícula, este sí que feia un paper, un paper. Un paper, bueno, és que està irreconeixible, no? Però fa de Churchill i és realment Churchill. De fet, no sabíem que era ell i ens ho ha recordat esta necrològica que publica avui pues, certs diaris, no? Molt bé. Bueno, pues ens ha deixat Rod Taylor, tindrem un lloquet també per a la seva memòria, ja que estem parlant del cas de l'atemptat terrorista contra tots, en realitat, i contra tota la llibertat d'expressió i el periodisme i les veus lliures. Avui anem a tindre un dibuixant com els que han matat aquests desalmats en París de la publicació Charlie Hebdo, el gran Paco Roca. Paco Roca, a més, que té moltíssima vinculació en França i en París, perquè ell edita regularment els seus comic books allà en França. En França és tot un autèntic ídol. Segur que té també amistats allà i ha fet avui també la seva aportació en una vinyeta realment molt colpidora, no? Sí, i tant que sí. És cert que este col·lectiu d'il·lustradors estan vivint d'una manera especial estos fets. Per cert, deixa'm dir, suposo que ho hauràs vist, no ho hem comentat, però ja s'ha filtrat la portada del pròxim número de Charlie Hebdo i és brillant, és brillant. És un anunci de... com si fos un anunci de treball en un fons negre i simplement diu, urgent, es busquen 6 dibuixants. No perden el seu esperit. Brutal, absolutament brutal i demoledor. I un milió d'exemplars i se quedarà curta esta edició especialíssima de Charlie Hebdo, clar que sí. Bueno, en tot això hi ha moltes més coses. I voleu acompanyar-nos? Així teniu casa, en València Abierta. 97.7 La ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. Es la 97.7. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Bueno, pues d'això veníem parlant, no?, precisament de lo colpits que estem, de lo amargament que estem vivint tots este atemptat al semanari satíric Charlie Hebdo i a estos dibuixants que així en Espanya, pues este veres que no són tan coneguts com allà en França, on realment estem molt estimada, molt volguda, Cabí, Wolinski, Tinyús, és gent tan coneguda i reconeguda com els dibuixants nostres, els que tenim tantíssima estima. El nostre Ortífus, Toni, el gran Ortífus en el que parlàvem ahir, per exemple. O parlant dels nostres, clar que sí, el gran Paco Roca, que ha fet una il·lustració realment molt colpidora, en homenatge i alçant la veu per la llibertat d'expressió, per el quebrant de la llibertat d'expressió que ens han fet estos malnascuts i que ara ell mateix ens pot comentar, i li enviem un abraç. Paco, bonico! Hola, bon dia. ¿Cómo estás, Chimo? Bon dia. Me alegro siempre de saludarte, aunque igualmente. En este caso queríamos pegarte un abrazo especial a toda la audiencia de la 97.7, porque formas parte de esa gran familia de aquellos, sí, que ven el mundo a través de un lápiz y que nos contáis la vida, nos ponéis el espejo a través de un lápiz y que estamos todos de duelo por vosotros, por esa gran familia, sí, de los dibujantes, ¿no? La verdad es que sí, que bueno, yo cuando vi las noticias hace eso, ayer, la verdad es que te sorprende, ¿no? La crueldad y la sangre fría también de esta gente, ¿no? Y lo sádico del acto, ¿no? Y la verdad es que se te queda la carne helada, ¿no? O sea, te queda la piel y, yo qué sé, es como, bueno, como te sientes frágil, ¿no? De ver lo fácil que es, ¿no? Lo vulnerables que somos todos, ¿no? Y cuando afecta, pues bueno, a compañeros de profesión que directamente no nos conoces, pero que conoces por medio de otra gente, sabes que son todos del mismo ambiente, y tengo pues amigos que pues me contaba uno de ellos que un hermano de su mujer era uno de los muertos de este atentado, ¿no? Entonces ves, bueno, lo cercano que ha sido todo, ¿no? Y la verdad es que bueno, que es un gran golpe. Tú publicas además, Paco, en fin, habitualmente en Francia, Los Surcos del Azar ha sido un gran éxito allí, Rit también, ¿no? Arrugas también, sí. Publicas o editas en Delcourt. Y sí. Me gustaría saber si durante estos, bueno, ayer y hoy has tenido contacto con ellos, has hablado, cómo está, porque se está viviendo con mucho miedo realmente en Francia, en París especialmente, ¿no? La captura de estos dos desalmados, ¿no? Sí, pues hablé justamente ayer con un amigo del mundillo que vive allí en París y me decía que bueno que toda la ciudad estaba como bueno como en vilo, ¿no? Como en silencio, con tristeza, ¿no? Que se palpaba en la calle, pues eso, el hecho que había ocurrido, ¿no? Que yo creo que nos, bueno, a todos, ¿no? A todos los países democráticos nos afecta, ¿no? Pero a ellos que bueno, que es digamos el primer atentado así fuerte que han sufrido de manos de unos fanáticos como estos, estaban como bueno como sin poder explicárselo todavía, ¿no? Y este es el que comentaba pues que bueno que su mujer, pues uno de sus, un hermano suyo era el que había estado, bueno, uno de los muertos en el atentado, o sea que además era como un hecho como muy cercano, y la verdad es que eso que contaban la desolación, ¿no? Que sentían todos en París con este acto. Hemos visto también tu aportación como viñeta, esa bota que está pisando, ¿verdad?, como si fuera un charco, la tinta de la libertad de expresión. A partir de ahí salen las gotas, y esas pequeñas gotas se convierten en, ¿no?, precisamente en expresiones distintas, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, que estos actos, y su fin es acabar con la libertad de expresión, consiguen justo lo contrario, ¿no? Que todos nos unamos y que, bueno, que lo que rompes se convierte en miles de trozos que siguen hablando de ello, ¿no? Y prueba de ello ha sido justamente las portadas de la revista, ¿no? Que en estos días hemos visto todo, ¿no? O sea, ha habido más difusión, de hecho ya comentaban que están preparando el siguiente número de la revista y que iban a hacer una tirada como de 1 millón de ejemplares, o sea, que han conseguido justo lo contrario, ¿no? Si su fin era terminar con la libertad de expresión, han conseguido justo lo contrario, ¿no? Y un poco la tira que aparece hoy en las provincias muestra eso, ¿no? Muestra que la libertad de expresión nunca se puede pisotear porque consigues el efecto contrario. Absolutamente. Bien juntos que estamos en eso. Y hablando de Los Surcos del Azar, digamos tu proximidad también emocional, ¿no?, con Francia, aquella historia fantástica de la NEUF que hemos tenido ocasión de hablar, el ejército de españoles por la libertad en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y una de tus frases cuando hablas, en general de tu trabajo, pero de Los Surcos del Azar, mencionas que luchar por las libertades es tan necesario como respirar. Oye, yo me la voy a apuntar esta en un post y me la voy a poner en el baño para acordarme todos los días cuando me afeito, tú. Sí, la verdad es que no es mía, ¿eh? Yo creo que esa, no recuerdo ahora de quién es, pero de alguno de los de estos excombatientes de la 9 o alguno de los que lucharon contra el fascismo. O sea, no recuerdo ahora de quién es la frase, pero ojalá fuese mía, pero no lo es. Pero es cierto, yo creo que también cada generación tiene su lucha, ¿no? Y aquellos hombres que lucharon contra el fascismo, pues bueno, estaban en mitad de una guerra y esa era su lucha, ¿no? Pero cada generación, como digo, la tiene, y la nuestra, pues bueno, es luchar contra este tipo de cosas, ¿no? Contra todo lo que en cierta forma nos va quitando libertades, ¿no? Y contra estas cosas yo creo que hay que unirse y hay que luchar, ¿no? Y jamás, pues bueno, por muchos fanáticos, sean de donde sean, pues bueno, podrán conseguir que perdamos las libertades que hemos ido consiguiendo con el tiempo. Me reconforta hablar contigo, desde luego. Siempre peleando por la memoria, por la dignidad. Y en este caso, pues unidos juntos a eso, a Wolinski, a Tignoux, a Charba, a Cabu, a todos los dibujantes de Charlie Hebdo, efectivamente. Bueno, te mando un abrazo muy fuerte, Paco. ¿En qué andas ahora? ¿Sigues con lo de la película de las memorias de Montijama? Sí, ahí estamos. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, que esto es conseguir la financiación, vamos, es un trabajo largo y de eso se encarga el productor, y entonces yo sigo trabajando y nada, preparando el siguiente libro que espero terminar, si todo va bien, para primavera. Perfecto. Feliz 15, amigo. Muchas gracias. Muy bien, igualmente. Gracias, un abrazo, Chimo. Gran Festival del Circo Mundial junto a Puente de las Flores. 60 artistas, 30 atracciones y circos. Circo Ucrania, Four Good Fathers, América, Belanok, el mejor payaso del planeta. The Extreme de Moscú, la mujer araña de Hollywood. Circo Nueva Delhi, elefantes sagrados. Circo Chrome, ballet de acrobacias. Circo Galáctico, el robot Transformer. Circo Francia, equilibrio sombrazo. De México, malabares con la boca. Del Roncal y trapecio Washington. Del Nie, Austria, caballos danzarines. De Italia, ventrílocuo número 1. Del Ringling, América, el péndulo giratorio. 30 circos, los mejores del mundo, junto a Puente las Flores. Viernes, sábado y domingo, niños 5 euros, mayores 7 euros, en Corte Inglés y Circo, junto a Puente las Flores. Y ahora el tiempo. Se esperan nevadas y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Se recomienda no salir de casa salvo que sea absolutamente imprescindible o para acudir a las rebajas de Nuevo Centro. Se espera que permanezca... Vete poniendo cara de rebajas porque ya están aquí las rebajas de Nuevo Centro. Más de 250 tiendas donde encontrarás los precios más interesantes de esta temporada. Rebajas en Nuevo Centro. Valencia Abierta, donde todo lo que pasa es lo que escuchas. Ya es muy día y 47, sí. Estás en Valencia Abierta en la 97.7. Mira, durante este arranc de any i fins al 31 de gener hi ha una proposta que volem fer-te, una oferta promocional que està fent el Bioparc, ja sabeu, aquest espai de naturalesa salvatge enmig de la ciutat, que realment és molt especial. Però que ens ho conte Pepa Crespo, que és la seva directora de comunicació. Són passes anuals també per als menuts de casa, per a tota la família. Hola Pepa, què tal? Bon dia i bon any. Què tal? Molt bon dia i molt bon any. A més, en la música esta que ens piqueu, te dona un bon rotllo. Aquí la de divendres, veritat, no? A aquestes hores, i mira, pues molt bé. A més, sempre parlar amb vosaltres és un plaer, o sigui, que ja ho saps. Bueno, conta'ns, perquè este passe anual per als menuts i menudetes de casa de fins a 12 anys, uno gratis, diguem, si te fas uno de adult o de sènior, major de 65 anys, per 41 euros, escolta, jo crec que és una oportunitat fantàstica, eh? És realment una oportunitat fantàstica, com estàs dient. Tu fixa't que el passe general, el que seria d'adult, no?, de qualsevol... pare o fixa't que moltes vegades són els tios que porten els nebots i tot això, per això ho hem volgut fer esta proposta aixina. El passe per als adults són 50 euros i estem durant tot este mes fins al dia 31 estem donant gratuïtament el passe del xiquet i el que estaves comentant, el que no, diguem més 65 anys, que seria pues, per als iaios, no? Per a tots els iaios que volen anar en els netets, pues són 41 euros, en el qual també tindríem gratis el del xiquet. La veritat és que és una proposta molt bona, perquè tu ja saps que el que volem així en Bioparc és convertir-se en un lloc on les famílies vinguin a compartir els seus moments d'oci i que, a més, pues bueno, coneguen uns dels millors parcs d'animals que n'hi ha ara mateix en el món i que el tenen al costat de casa. Pues ja sabeu, per 50... Es passe anual, durant tot l'any, sí, 50 sí, euros, un adult i un xiquet o xiqueta, fins a 12 anys, és que ells a 2 euros i poc al mes cada un, per visitar durant tot l'any, quan vulguis, com dius tu, un dels millors parcs d'animals del món, situat entre els 10 millors. I a més, com l'horatge està sent molt benèvol durant aquests dies també, tenim un cap de setmana per davant, després de molta, en fi, molta visita i de molta activitat en el Bioparc, Pepa. Sí, a més tens l'oportunitat en el passe anual d'anar al llarg de l'any pues, veient com van canviant els animalets, pues, quan tenim les cries noves, no té res a veure, a més, el parc ara quan, o després en l'estiu, vindre a desdejunar o vindre simplement, per exemple, a dinar ahir en les vistes de la sabana o després de cara a l'estiu, quan estem allargant ja l'horari per la vesprada, que fins i tot acabem tancant a les 9 de la nit, pues vindre a passar l'esprada, perquè fija't que este passe anual pues evidentment serveix per al mes de juny, de juliol, d'agost, de setembre, és a dir, o sigui, inclús quan estem en els moments en els quals pues, tenim vacances i tens molt temps lliure, pues és una oportunitat molt bona d'aprofitar i acudir allà a Bioparc i passar una estoneta. Com te dic, a més, és un espai per a compartir a la família, no? Els iaios, els xiquets, els tios, els pares, simplement tota la família, i a un preu realment immillorable. Bueno, pues este passe, esta oferta, que esta oferta promocional estarà activa fins al 31 de gener. Visitar el parc en tota la família i també que els xiquets se formen també en el conservacionisme de la natura i dels espais naturals. Un abraç molt fort, Pepa, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Igualment, bon cap de setmana i un mes molt fort a tots. Este domingo, Super Basket en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 12 menos cuarto de la mañana, 16ª jornada de la Liga ACB. Bilbao Basket, Valencia Basket. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El domingo, desde las 12 menos cuarto, Super Basket en la 97.7 Radio. Bilbao Basket, Valencia Basket. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Érase una vez La princesa y el laúd, un ballet basado en el cuento inédito interpretado por el Ballet Clásico de Valencia y dirigido por Maricruz Alcalá a favor de Fugane. No te lo pierdas, los días 10 y 11 de enero en el Teatro Principal de Valencia. Compra tu entrada en entradas.com y en taquillas del Teatro Principal. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, ja sabeu que així també en València Abierta ens encanta donar suport a aquelles iniciatives de gent de la terra que també puguen servir com a inspiració per a tirar cap endavant en estos temps complicats. En este cas són dos joves alacantins, los Raúles, Raúl Torres i Raúl Verdú, que estan posant en marxa una companyia que tenen molta espenta, tenen moltes ganes i tenen molta formació, per a través de la investigació i dels seus coneixements en aeronàutica posar en marxa una empresa per a motors de coet de propulsió líquida. Això què és? Pues no ho sé molt bé, però diuen que el que poden fer és abaratar els viatges en coet. Bueno. Avui podem parlar en un d'ells, que és Raúl Torres. Què tal, Raúl? Com estem? Bon dia. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos vuestra iniciativa, que nos ha llamado mucho la atención. Vuestra idea es abaratar los viajes en cohete a través de un desarrollo de propulsión líquida. ¿Cómo es esto? A ver, mira, os cuento. Bueno, nosotros PLD Space es una empresa que se fundó a finales del año 2011 con el objetivo de proporcionar acceso científico y comercial al espacio, ¿vale? Para que os hagáis una idea, es como si tú quieres desarrollar una empresa para hacer mensajería, una empresa de mensajería, vale. y no tienes acceso a comprar una furgoneta, y lo primero que tienes que hacer es desarrollar la furgoneta, ¿no? Y luego comenzar a dar el servicio de mensajería. Pues en este caso es igual, pero para mandar pequeños satélites al espacio y experimentos científicos con un cohete, que ese cohete obviamente no se puede comprar, nadie puede comprar un cohete en una ferretería, ¿no? Pues tenemos que desarrollarlo en primer lugar y luego comenzar a dar el servicio. Y en el desarrollo del cohete está también el combustible, que sería, digamos, la idea más, revolucionaria, pero la que realmente pues sí que movería el mercado, ¿no? Claro, o sea, digamos que actualmente la industria en este sector, lo que se suele utilizar para mandar experimentos científicos al espacio son motores que vienen derivados de misiles, ¿vale? Entonces, el principal problema que tiene este tipo de tecnologías es que no son reutilizables, ¿vale? Porque obviamente en la guerra, cuando un misil se lanza al enemigo, tú luego no vas a ir a recuperar el misil, claro. Entonces, suelen ser tecnologías que son desechables. El proyecto nuestro está basado en que la tecnología de propulsión, esos motores, funcionan con queroseno de aviación, como el queroseno que usan los aviones, y oxígeno líquido. Es una tecnología que tradicionalmente se ha utilizado en cohetes muy, muy grandes, y nuestra diferenciación con respecto a esto es que lo estamos utilizando en cohetes algo más pequeños. Estamos hablando de cohetes que medirían entre 13 y 18 metros de altura, para poner esos experimentos en órbita o pequeños satélites en el espacio, pero que fuese reutilizable, con lo cual al cliente le permite reducir sus costes, ¿no? Al final la tecnología y el acceso al espacio en este caso es más económico. Por tanto, seríais más competitivos y, claro, y digamos, vuestra propulsión al espacio, sea o cohetes o satélites, imagino, de, en fin, no sé, de comunicación, ahora nos contarás, sí, también serían, claro, serían más baratos. Y esto está, claro, hecho en casa por dos jóvenes como vosotros. Sí, bueno, a ver, actualmente somos más de dos personas. Bueno, realmente a día de hoy trabajando somos cuatro, esperamos que para el año que viene seamos 15 personas más. Digamos que nosotros cuando constituimos la sociedad conseguimos una primera ronda de inversión de cercana a 1 millón de euros para poner en marcha este proyecto. Entonces este proyecto inicialmente lo que nosotros hicimos fue desarrollar un plan de negocio que se presentó al Ministerio de Economía a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que es CEDETI. Entonces CEDETI, con delegados de la Agencia Espacial Europea y luego técnicos del Ministerio de Economía, validaron nuestro proyecto empresarial, al cual luego se sumaron un grupo de inversores privados de la Comunidad Valenciana. El Instituto Valencia de Finanzas también invirtió en nuestro proyecto empresarial y luego, por ejemplo, hay una institución como la Caixa, ¿no? Entonces, en total conseguimos una inversión cercana al 1 millón de euros para desarrollar justo, como me comentas, este motor cohete de combustible líquido, ¿no? Que es la tecnología crítica de nuestro proyecto. Bueno, oye, pues Raúl, un abrazo, nuestra enhorabuena. Si el proyecto, desde luego, este PLD Space continúa hacia adelante, o Space continúa hacia adelante, y bueno, sois los llamados, digamos, a remover el mercado de los viajes en cohete, nos sentiremos orgullosos de que ese proyecto haya salido aquí en nuestra tierra. Un abrazo y desde luego que sirva también de inspiración para muchos, bueno, pues para salir adelante, ¿no? A través de la, claro, investigación, de la inversión, bueno, y de la pelea, claro que sí. Sí, bueno, claro, también siempre hace falta. Eso siempre. Oye, Raúl, mucha suerte con este proyecto y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Bueno, y apenas 3 minutos para que llegue la 1 de la tarde, y este fin de semana va a ser un fin de semana especial en Valencia, porque ya sabéis que tenemos cita con el Festival Mundial del Circo, el Circo Mundial en su 9ª edición, estamos en las fases ya finales. Es una cita realmente ineludible con el mejor circo del mundo. Desde luego, que ya sabéis que está en el Puente de las Flores, en la Alameda. Y este fin de semana tenemos una cita. José María González es su director general. José María, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos, bien hallados. Bueno, ¿cómo se presenta este intenso fin de semana circo mundial? Muy bien, la verdad es que hemos hecho un gran festival en el que hemos tenido la suerte de poder traer el mejor payaso americano que triunfó durante 5 años en el Ringling Bros de Estados Unidos y que ha conseguido el Clon de Oro en el Festival de Monte Carlo y en los importantes festivales donde ha actuado. Ya Valencia, o todo Valencia, está hablando de él, porque es un clon muy singular, aparte de conseguir la sonrisa no solo de los niños, sino también de los mayores. Luego es un excepcional equilibrista en el péndulo de la muerte, un gran alambrista, es un artista, un super payaso sensacional, pero además con diferentes facetas de las artes circenses, lo que hace de él, pues quizás eso, el mejor payaso americano, y yo diría que el mejor payaso del mundo. Hemos tenido ocasión de hablar con él también y de contrastar sus varios récord Guinness, efectivamente. Sí, en equilibrios es todo un prodigio también, realmente, como atleta y como payaso, como clown sensacional. Velo, ¿no?, que es la gran atracción, pero desde luego, por supuesto, no la única, y muchísimo donde fijarse en un festival del Circo Mundial, José María, que es una cita para los valencianos que ahora este fin de semana tienen, digamos, esa última oportunidad, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, hoy hacemos el programa A, mañana haremos el programa B, y los que pasen a la final participarán en esta gran final. Siempre es en una reñida y noble competición, ¿no? Porque el circo es arte, es cultura, y todos los artistas que vienen, pues vienen con esa gran ilusión de llevarse el Oscar, que es la naranja de oro, la de plata o la de bronce. Pero todos siempre vienen, sobre todo, a participar, porque al ser el 9º, pues ya en el mundo del circo se habla mucho de Valencia, porque Valencia tiene, aparte de ofrecer este mejor programa de espectáculo que se puede ofrecer en Europa, pues luego tiene eso, el clima de 22 grados hoy en la calle, los museos, la visita obligada de la ciudad de Valencia, que a los que vienen por vez primera pues se van verdaderamente ilusionados del país y sobre todo con esa sensación de que, aparte de estar trabajando o estar actuando en uno de los mejores festivales de Europa, pues están viviendo con una temporada fantástica, que se puedan ir a comer una paella a las dos y se encuentren con los 22 grados ahí en la playa. Creo que hay pocas ciudades del mundo que lo pueden ofrecer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es una gran alegría, es un reto para los artistas. Bien, es verdad que el año pasado que vino el domador de los leones del Circo Corona de Alemania y que se vino con 40 leones, tenía 15 en el grupo, 12 en el grupo, y cuando se fue de Valencia, gracias al buen tiempo que podía ensayar toda la mañana, pues se volvió ya con 15 leones dentro de la jaula, ¿no? Pero esto yo creo que es el más difícil del mundo del circo, porque si miramos bien, pues el circo se ha encontrado con internet, con las parabólicas, con cientos de televisiones, con tantas y tantas competencias en los niños, que verdaderamente parecía que iban a hacer desaparecer el circo. Pero sin embargo, como es un espectáculo que debemos verlo en vivo y en directo, yo creo que al revés, que cada vez tenemos más familias numerosas, nos encontramos con tres o cuatro generaciones de una misma familia, están los abuelitos, están los padres, están los niños, y hay esa participación que yo siempre digo que es directa con lo que está pasando en la pista, ¿no? El niño mira al abuelito a ver si se ríe con los payasos, el abuelito mira al niño a ver si con los trapecitas pone carrera, y todo eso pues hace un programa único, un espectáculo único que no se da en un concierto de música, que no se da en una película, que no se da en una obra de teatro, por esa participación y por esa alegría que los padres o los abuelos que traen a los niños pues se llevan a la salida del circo. Una por el gran espectáculo que han visto y otra por la satisfacción de que esos niños que han estado al circo han pasado una tarde inolvidable, ¿no? Pues y esto quizás es lo más importante y lo que cuesta más conseguir para que el circo siga vivo, siga latente y sobre todo siga siendo sin lugar a duda el mayor espectáculo del mundo. Pues que siga por muchos años. El Circo Mundial, además, teniendo sede en Valencia, para nosotros también un orgullo, un gran programa de espectáculos, el Circo Mundial. José María González, es su director general, le mandamos un abrazo y muy feliz año. Que vaya muy bien el fin de semana. Igualmente, y como gran figura que eres del mundo de la tele, del circo, del teatro y tantas cosas, estás invitado a este festival, puedes venir un día para entregar uno de los trofeos, la naranja de oro, la de plata, a alguno de los artistas que participan en el festival. Estás invitado de corazón porque sabemos que amas el circo, que lo quieres y que siempre pues es una satisfacción para los que hacemos el mejor circo de Europa pues tener a gente como tú en el circo. Gracias. Un saludo, muchísimas gracias. Y estás invitado. Venga, gracias. Servicios informativos. Es la 1:04, arriba la última hora informativa en César Molins. ¿Qué tal, César? Bon dia. Hola, Chema, bon dia. Seguim al pendents dels autors de la massacre del setmanari francès Charlie Hebdo. Ja se veu que estan atrinxerats en una nau industrial, en una xicoteta impremta, en una zona industrial situada al nord-oest de París. Quines són les últimes novetats? Pues els germans Kovács i Chimo mantenen allí almenys, diuen fonts policials, a un rehén. La unitat especial d'intervenció de la Gendarmeria francesa es troba al lloc, podria haver ja començat a establir contacte amb els presumptes terroristes que el passat dimecres van matar a 12 persones en la seu del setmanari satíric. Les forces de seguretat també han establert un fort cordó policial de diversos quilòmetres al voltant d'aquesta zona en la que estan produint-se els fets i els hospitals de la zona es troben en estat de prealerta. Y en el cas NOS, el jutge José Castro no admet a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la defensa de la infanta Cristina contra el auto de apertura de juicio oral. Sí, en ese auto, que es va dictar el pasado 22 de desembre, el magistrat acordó enviarla a la banqueta dels acusats com a cooperadora necessària de dos delictes fiscals. El jutge tampoc accepta el recurs de nulitat de la defensa del soci Iñaki Urdangarín, Diego Torres. En canvi, el magistrat Ximo ha admès el recurs dels socialistes valencians contra l'arxiu de les actuacions del vicealcalde de València, Alfonso Grau. Ara serà l'Audiència de Palma la que resolga sobre aquest assumpte. Detingudes 49 persones en tota Espanya per tràfic il·legal de medicaments. Segons la Guàrdia Civil, 12 dels arrestats són farmacèutics. S'han realitzat registres en València, Barcelona, Madrid, a Coruña, Lugo i Madrid. A més, s'han incautat de gran quantitat de fàrmacs els agents de la Guàrdia Civil, entre ells més de 1.200 envasos de medicaments psicotròpics, també un revòlver, 60.000 euros, 4.000 dòlars, nombrosa documentació, equips informàtics i vehicles, 6 vehicles d'alta gamma. S'han intervingut, per altra banda, nombrosos comptes corrents i altres productes financers. Els arrestats estan acusats de delictes d'organització criminal contra la salut pública i contra la hisenda pública. Projecte Lanzadera, un projecte impulsat per l'empresari valencià Juan Roig, va financiar fins a 200.000 euros, 25 projectes empresarials. Són 5 projectes més que l'any passat. A aquesta tercera edició es destinaran 5 milions d'euros, un o més que en 2014. L'objectiu del programa Lanzadera, recordem, és ajudar a empreses de nova generació a desenvolupar projectes de lideratge emprenedor. Segons l'entitat, la tercera convocatòria començarà en juny. Ara bé, el termini d'inscripció és del 1 al 28 de febrer i es podrà realitzar a través d'internet, pàgina web www.lanzadera.es. Se busquen professionals de la metal·lúrgia per a treballar en Alemanya. Sí, la Federació Empresarial de Metal·lúrgia Valenciana, FEMEVAL, ha començat avui un nou procés de selecció. Busquen frigoristes, fontaners, instal·ladors i mantenidors de calefacció, fred, gas i climatització, persones d'entre 20 i 45 anys, amb FP o carnet professional, 3 anys d'experiència en el sector, disponibilitat per a traslladar-se a Alemanya per un període d'entre 3 i 5 anys. A canvi, s'oferís un contracte inicial d'un any i un sou mínim de 1.600 euros bruts mensuals. Accident de tràfic mortal, una xiqueta de 12 anys i una dona de 41, neboda i tia, han mort esta matinada en el terme municipal de Cabanes, en la província de Castelló. Segons la Guàrdia Civil de Trànsit, en el sinistre també han resultat ferides altres dues persones que viatjaven en el mateix vehicle, una dona de 47 anys i una menuda de 5 anys. Estes últimes han sigut traslladades a l'Hospital General de Castelló. Anem a la informació de l'horatge. Bueno, com tenim el dia d'avui? Com va evolucionar esta vesprada? Pues temperatures primaverals, Ximo. Avui puja un poquet més que ahir inclús. La màxima prevista és de 20 graus així a València. Es prendrà de Nova Gandia, un poquet menys a 18 a Ontinyent, 15 a Requena. S'ha el ras, el vent que segueix bufant en promeni de ponent. I esta tònica serà la que repetisca demà dissabte també. Les temperatures estaran un poc inclús per damunt de les previstes avui. S'esperen 21 graus demà a València. Sí que és cert que el diumenge, encara que continuarem en salràs i en vent de ponent en principi, les temperatures, les màximes, tendiran a baixar un poquetet, però estaran ahí en valors pràcticament primaverals. Començat l'any amb molt de sol i sí, un horatge sí, realment fantàstic, eh? Sí, senyor. Bueno, més informació a partir de les 2 de la vesprada. En César Molins, gràcies. A tu, Ximo, adéu. I ara demà juguem contra el Celta de Vigo, el València, l'última hora informativa del futbol. En seguida. És la 1 i 9, la informació futbolera, de xaratxera i esportiva. Tinc un embolic de papers, avui, damunt de la taula, Vicente Bau. Vas a disculpar, però, nano, és que, oi, jo què sé, llevo aquí una de paperassa, esto es increíble. ¿Cómo te va la vida? Pues aquí andamos, intentando dejar mis dos papelitos, solo dos. Sí, bueno, pero te traes un despliegue periodístico sin parangón. Te traes el Levante, te traes el Súper. Claro. Levante y Súper son sagrados. De cabecera, como debe ser. Cabecera. Y luego ya sabes que yo entro a este programa, como dice Silvia Tomás, repleto de adrenalina. Dice. ¿Eso dice ella? En Twitter. Ah. Que la Paregut. repleto de adrenalina. Sí, sí, desbordante. O sea, como, déjeme que le mire bien. ¿Qué? Pues, no sé, no le veo por dónde. Pues el mismo sentimiento que el que se tira por un puente haciendo. ¿Collins? Sí, sí, sí, sí. ¿Usted vive esto como? Yo acabo, tengo que hacer estiramientos, ¿eh? Y despresurización. Y lo de hoy ya es el colmo. Bueno, bueno. Tenemos de todo. Hay de todo y bueno, centrados en el partido de mañana contra el Celta de Vigo. Efectivamente, pero me deja que le dé titulares jocosos. Deme titulares, por supuesto. Tenemos en exclusiva al Zorro Fardacho, yeah. Hablando de la previa. A Lei Jun, que ayer recibió a Fabra. ¿Lei Jun? Sí. ¿Recibió ella a Fabra? Sí, dijo... Te recibo en el palacio, en el Palau de la Generalitat. Pero fue ella quien recibió. Fue ella quien recibió a Alberto Fabra. Y hoy ha recibido a la infanta. Hoy ha recibido a la infanta Elena. ¿Ha recibido? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero la infanta Elena está en Valencia. Está en Paterna. Ah. Con los muchachos. ¿En serio? Oye, tal cual se lo digo. Bueno, tenemos más. ¿Qué hace por ahí la infanta? ¿Es Afet valencianista? Bueno, está con una empresa publicitaria de deporte adaptado que hay que patrocinar. Y seguro que el Zorro Fardacho salva folgado. Sí, bueno. Nos lo contará en breve. Tenemos también enviado especial a Vicent Chilat. Escritor Vicent Chilat. Qué grande. Que nos ha sorprendido una noticia que si yo se la leo como yo la he leído, le sorprenderá. Dígame. Es, ¿le ofrecen a Vicente Soriano y al nieto de Obiang al Valencia? Será otro Soriano y otro Obiang. Yo, el primer impacto. Chicos que están en la Sampdoria. Yo, el primer impacto con mi adrenalina por su vida, he leído eso. Oiga. Parece usted Urtifus. Le sacas punta a todo. Urtifus es un crack. Por favor. ¿Y qué Urtifus más? ¿Es un titular más? Porque todo esto nos va a dar tiempo de aquí a la y media, no, no sé. Pues nos da tiempo de sobra, porque es que tenemos a Nuno, Nano. Que nos habla... Oiga, ¿y esto que pone aquí en el guión? Sí. Nuno Nano, y se pone, presuntos cortes. Es que... ¿Esto qué quiere decir? Voy a aclarar este particular. Usted, señor, es que tiene... Claro, no actualiza. No. No actualiza los guiones. Aquí hay una versión actualizada. Claro. No, la tengo yo, no. La tiene Arancha porque es la que tiene el corte. Tiene Arancha. Que no quería, bueno, no quería ponerlo. Bueno, esto es un desgobierno. Esto podría decirse que es un sin Dios. Pero ¿cómo? Entonces, lleve usted la... Lleve ¿cómo usted un desgobierno? ¿Ahora dónde vamos? Pero vamos a centrarnos. Desgobierno, nada. Hemos dado ya más información. En dos minutos de adrenalina. Uh-huh. Adrenalina. Uh-huh. Que casi un diario mañana. Tenemos lista de convocados. ¿Dónde quiere que vayamos? Pues hombre, a Paterna, ¿no? A Salva Folgado. Usted le llama Zorro Fardacho, que a mí me da cosa. Zorro Fardacho. Pues dígale, ye. Yeah. Es una mic, el conecto de Paterna. Dígale. A mí me agrada China. Ye. Ye. Folgado. Ye, yeah, ¿cómo va? ¿Qué pasa? ¿Cómo va, chaval? De categoría. Estás al sol de hoy también, ¿no? Hoy fa un estar buenísimo a Paterna, ¿no? Hoy fa menos humitat que ayer, no bufa el vent. Hoy se está bien, muy mejor que ayer. De categoría. ¿Estás con la infanta? Pues no, perquè no ens han deixat acostar-nos, excepte durant 5 minutets, moment en el que, bueno, pues hi ha hagut un acte protocolari així, en un descans d'entrenament de la ciutat esportiva de Paterna, amb la infanta Elena, que jo no sé si és infanta ja o simplement ja és membre de la Casa Reial, tinc dubtes al respecte, així la gent tampoc ho tenia massa clar, però bueno, siga infanta o no, bueno, pues és tot així Elena de Borbón. Elena de Borbón, així com a representant de la Fundació MAFRE, que treballa i col·labora amb la Fundació del València Club de Futbol, amb les persones que tenen discapacitat intel·lectual. Des de fa 4 anys la Fundació del València, bueno, té un programa d'ajuda a aquestes persones i un o un parell de dies a la setmana venen a treballar pel matí a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, un grup d'aquestes persones totalment equipats amb les equipacions del conjunt de Mestalla. Se'ls facilita absolutament de tot, instal·lacions, vestidors, caps d'entrenament, balons, etc. Venen a treballar un parell de dies així a la setmana, normalment de pel matí, i bueno, avui ja vingué fa 2 anys, no sé si recordareu que la infanta ja en un acte semblant va estar així ja fa 2 anys també a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna. Avui ha repetit visita com a treballadora de la Fundació MAFRE. Ha sigut rebuda per la presidenta del Consell d'Administració del València, la IJUN, i estava també el president executiu, Amadeo Salvo, un parell de membres del Consell d'Administració del València, i en el camp on treballen aquestes persones quan venen a Paterna, bueno, pues ha efectuat ese acte protocolari de gravar la imatge o de fer les fotografies d'entrega d'una samarreta Blanca del València, per part de l'Aijun, a la a Helena de Borbón, amb el nom Helena darrere, sense cap número, i hi ha hagut una circumstància curiosa. El 7 tenia que haver-hi. Hi ha hagut una circumstància curiosa, perquè en el diàleg entre Helena de Borbón i l'Aijun, primer li ha dit que té un nebot, que és cert, que és del València, un dels fills, és major, Juan, el fill major de la seva germana Cristina, és del València, i després la mateixa infanta li ha dit també a Nuno que des de Suïssa el seu nebot Juan pues, li va dir ahir que el felicitara pel partit que va fer el València davant el Real Madrid. A ver, repita eso, señor Folgado. No, no, que el felicitara Helena a Nuno, li va dir el seu nebot Juan, el fill de la seva germana Cristina, pel partit que va fer l'altre dia el València davant el Real Madrid, perquè el xiquet és del València. No sé si recordarem una imatge fa 4 anys, quan encara Vicent Soriano, president del València, va haver una visita del València per a jugar davant l'Espanyol a Barcelona, i de repente en l'hotel de concentració, quan el València arriba, se troba un fum de policies nacionals, molta seguretat privada, etc. Entren en l'hotel i allà estava Iñaki Urdangarín amb els dos xiquets, i és que el major en aquest moment pues, Urdangarín va comunicar a València que era de València. A partir de València reacciona ràpidament i regala una samarreta, fa fotos amb tots els futbolistes, i el nano pel que siga pues, era de València i continua sent del València. De fet, en l'acte quan ha finalitzat l'acte protocolari de foto i de més, la infanta Helena o Helena de Borbón ha dit allò de amunt València. Qué grande. Usted le ha explicado que somos el único club del mundo con dos ciudades deportivas, Paterna y Porchinos, con dos estadios, uno viejo tuneado y uno nuevo sin acabar, y con dos presidentes. Sí, sí. Bueno, ya una presidenta. Ay, dos. La que talla la ha hecho en estos casos. Sí, de fet, Amadeo Salvo era qui li entregava en una bolsa la samarreta a l'Aijun. Semblava més un relacions públiques que un president, però bueno, així ja sabem qui mana i mana l'Aijun, clar. Muy bien. Bueno, pues estupendo esta visita de la infanta. ¿Tens el tall del moment el tall de audio? Si no, no, no, és que no han el tall de la infanta o no infanta. Bueno, el tall de Helena de Borbón, no. Diguent amunt València. Això ho tindrien que... Tindria que ser un fijo del programa i de quan en quan traure-ho. Vamos a partir d'ara a gravar. Tenemos en la nube, nosotros lo tenemos en la nube, el de Peter Lim a Serreta, que le dijo amunt València. Ahora, que no sé si está grabado ese. El de Helena... Sí. Ella. Falta el de su Laijun. Ah, el Laijun, lo dice a todas horas. Ay, lo siente. ¿Y el de Fabra? No, Fabra no lo dijo ayer. Fabra no, Fabra va por ahí, yo lo he visto en Twitter con una fotografía con la bufanda del Madrid. ¿No? Sería un fake. No sé si era un fake o no es un fake, pero yo he visto la fotografía. ¿Verdad? Pero a mí me consta que Fabra estaba contento por ser recibido ayer por Laijun. Sí, porque va a ser al revés, ¿eh? Sí. Correcto, vamos. Eso es lo que digo. Sí. Hombre, que pidió precio Laijun. Dijo, ¿cuánto se vale la Generalita? No, esto no está en venta, hombre. Eso es patrimonio de valencians. Bueno, estos presuntos cortes que ficas en el guió de Nuno Espíritu Santo, ¿están por ahí? Sí, el tens ahí. A veure, de què va la cosa? Va la cosa de com va jugar demà el València a l'estadi de Balaïdos. Normalment va repetir sistema. El València té problemes en banda esquerra perquè Piatti està lesionat, perquè Gaia està sancionat, i a partir d'ahí tenim el dubte de si Nuno repetia sistema amb tres centrals, qui anava a jugar per l'esquerra? Pues sembla que va ser Rodrigo Moreno. Nuno tampoc ha donat massa pistes, però bueno, li hem preguntat. Y esta es la respuesta de dos fragmentos de veu en un, de Nuno al voltant del sistema y de la posibilidad de que en banda esquerra como a carriler jugue Rodrigo. No es definitivo, no es una decisión que tenemos como definitiva, qué sistema usar mañana. Tenemos opciones para mantenerlo, pero también tenemos opciones para cambiar. Lo que sí vamos a intentar es mantener el nivel, es lo más importante. Rodrigo Moreno sí que puede actuar de carrilero izquierdo. Es una opción. Ya lo ha hecho esta temporada por las dos bandas, lo ha hecho incluso en la segunda mitad en la eliminatoria en la Copa. Su producción ha sido buena, es una opción que manejamos. De Paul, Carles, tenemos jugadores que pueden hacer esa posición. Veremos mañana qué es lo mejor. Bueno, és difícil, no?, extraure de ser paraules una conclusió definitiva, efectivament, estic en tu, Salva. Sí, fa l'efecte que... Una pregunta tengo yo para Salva. Se ho planteja, sí. Salva, tengo una pregunta para usted. Dime. Cuando dice mantener el nivel, ¿se refiere al español? No, al del Madrid, evidentemente. Ah, vale. Al del Madrid. Y respecte al sistema, así la conclusió que tenim tots, o que hem pogut extraure de la sessió d'avui, de la d'ahir, encara que ahir tampoc varen veure massa coses, però bueno, després hem preguntat, ja hem revisat alguna imatge d'algun company que havia gravat per algun forat pues, part dels moviments o dels exercicis, tenim la sensació tots de que va repetir el sistema amb tres centrals i que l'equip va ser el mateix que l'altre dia davant el Real Madrid, amb l'únic canvi de Rodrigo per Piatti. Pensem qui se va ser la formació que aparega demà a Balaidos. Bueno, sería interesante ver a Rodrigo, la entrada de Rodrigo, pero ojo, si juega con tres centrales, no solo va a tener que jugar un poquito de ataque, sino que ese jugar con tres centrales exige que las alas o los carrileros, que han sido Barragán y Piatti, cuando se lesionó Piatti, Barragán y Gallat, tengan un desgaste enorme. No, evidentemente, carrilear-se, evidentment, han d'atacar, però bueno, no fan tant de desgaste, perquè si te fixes, en este sistema, quan el València defensa, és Enzo qui s'incrusta com a central, acompanyant a Otamendi, Mustafi se'n va a la dreta, Orban a l'esquerra, és a dir, que defensa amb quatre futbolistes. Els carrileros no tenen la missió de baixar tan baix, no?, per a defensar. Sí que tenen la missió d'arrencar des de la línia del mig del camp cap endavant, però jo no crec que tinguin tanta responsabilitat defensiva com la tindria un lateral en una defensa de 4. Chuga Enzo, no? No Javi Fuego. Sí, no, Chuga Enzo segur. Lo que jo no tinc clar és que jugue Javi Fuego, ve per Parejo o ve per Andrés. Si ara me preguntes, i després de veure avui com en una provatura amb Peto estava Enzo, estava Parejo i estava Fuego i no estava André, si tu avui me preguntes, jo tinc dubtes respecte a que ve André o ve Parejo caiguen i jugue Fuego, i jo apostaria, si això ocorre, apostaria que el que cau és André i juga Fuego, juga Enzo i juga Parejo, aprofitant que evidentment Enzo pues, no se'l pot actuar com a mig centre defensiu, sinó que fonamentalment pot actuar també com mig centre ofensiu, ve per Parejo, ve per André. Correcte. I dalt, Paquito i Negredo? Sí, la davantera no la va tocar Paco i Negredo. És que això té més sentit, el que comentava l'altre dia, que tu estàs defensa de tres centrals i de dos carrilers, pues, aprofita per posar a dos puntes que són els que te fan gols, però bueno, que no ho va fer d'entrada contra l'Espanyol. Per cert, Salvador, anem a entrar en la xerrada també a Xilet, a Vicent Xilet, que avui firma en Levante una... ¿Qué me dice, don Vicente? No. La adrenalina. Se cago en la adrenalina subida. Vicent Xilet firma avui que ha taullat uns moviments en la Sampdoria que pareixeria que la Sampdoria o algun representant o a vore d'ell o a un guapispat, que hi ha dos jugadors que s'han oferit al València pels quals el València podria estar interessats. Un tal Soriano, nada que ver, nada que ver con... Obiang, tampoco entiendo que nada que ver. Uy, pues he metido, antes de saludar al Chile, he metido la pata en Twitter porque he dicho que la Sampdoria ofrece a Vicente Soriano y al nieto de Obiang. No seré sin nada. Che, Chilet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Chilet. Me ve molt bé. Bueno, gracias. Pues... Fem un lloquet. ¿A on has pispat esta informació i estos Soriano i Obiang, què perfils tenen? Sí, bueno, pues primer dir que és una possibilitat més de mercat que si l'ha aparegut al València, perquè són dos futbolistes dels que tant Rufete com Ayala tenen informes acumulats des de fa vora un any i que han sigut seguits en partits en directe també a Gènova i que són dos migcampistes amb molta projecció de futur, titulars habituals en un equip que com la Sampdoria comença molt bé, molt entonat el campionat italià, i el que n'hi ha que aclarir és que no són operacions en marxa o fitxatges en marxa, sinó que com s'explica a la notícia, la voluntat de la Sampdoria de voler fitxar ara en el mercat d'hivern fa que obligatòriament hagin de vendre futbolistes per complir en el fair play financer que marca la UEFA. I això fa que hi hagi una possibilitat més factible de fitxar ara mateix a dos jugadors que el València ha reconegut que té en agenda. Però bueno, s'han de donar també altres variables, com que el València al mateix temps allí veré salaris y allí veré fiches, y todo dependrá del futuro también las próximas semanas de jugadores como Joao Pereira, Zuculini, Carles Gil, Filipe Augusto, etcétera. Oye, Vicent, había ahí una palabra en el escrito, hay que decir que sale publicada la noticia en las páginas de nuestros hermanos, nuestro diario hermano Levante, el Mercantil Valenciano. Hay una palabra que a mí me pone un montón en esta historia, y es como llama usted a la Sampdoria, los Blueserchiati. Sí. Eso, sí, bueno, eso para referencia pues a al diseño tan peculiar que de la samarreta de la Sampdoria, que es un club que ve fundat de la fusió d'altres dos, per això aquesta combinació tan... Te parlem un poquet, Vicent, no sé si pots ubicar-te en algun lloc on tinguem millor cobertura. A veure? Ara millor? Un torrente. Un torrente. Sí, sí, comentaves lo de, efectivament, no? Esa franja tan singular que porta la Sampdoria, i d'ahí el tema del nom. Bueno, i xinen dos pincellades, estos Soriano i Obiang, bueno, que no són operacions en marxa, ja ho ha comentat Vicent, sinó, bueno, possibilitats, opcions de mercat. ¿Qué perfils tenen? Pues Roberto Soriano és un jugador nascut a Alemanya, de pares napolitans. Res a veure amb el tigre de Pujol, com anava dient abans, sarcàsticament per les xarxes socials, Tito. Però bé, però sí que és un migcampista molt, molt poderós físicament, de molt de recorregut, acceptable condició tècnica i també capacitat d'arribada des de segona línia. Com a curiositat, és el millor amic que tenia la Sampdoria en l'ara valencianista Mustafi, i de fet eren inseparables i pràcticament a diari. O sea, Mustafi mandando ya. Ventigat. Sí. ¿Y el Moreno? Y el Moreno pues és un migcampista d'estil més defensiu, amb una bona capacitat també per a recuperar balons. Ell és espanyol, crec que és nascut en Alcalá de Henares i se n'anà a Itàlia quan tenia 17 anys, i si vol tornar precisament a Espanya és perquè creu que tindria més possibilitats jugant així d'anar a la selecció espanyola. I el que cal recordar és que té ascendència guineana diguem que no és el net de Tedeoro Obiang, però sí el nebot no directe. No me digues. Mira, estàvem fent bromes si tenia alguna cosa a veure. No, de bromes nada. Home, si diguem que Obiang ha peltat del puesto... Perdóname. Obiang, íntim amigo de Paco Roig. Primero. Sí. Que amistades he buscat. Perdóname. Al país... primer país productor de cacao, de cacahuet, como es Guinea, el señor Paco Ross le vendió una partida de cacaos. ¿En serio? Con un par. Es como si Obiang nos mete aquí tres trailers de taronchas. Pues bueno, eso es lo que hizo Paco Ross con Obiang. Al margen de una serrería y otras cosas varias. No, y explica con tiene que decir el país también en alguna ocasión, Paco Ross. Eso lo explica usted. Yo me meto en dibujo. Paco Ross tiene una frase referencia a aquella época. Que digo que veía algo diciendo como que en Guinea todo es o bianco negre. qué rochista es esa frase. Eso es un tuit muy de Paco, ¿eh? Sí. Molt bé, Xilet. Bueno, voy a ver si cristaliza esta cuestión o no, pero bueno, farem un seguiment ara en Google. Soriano y Obiang. En tot cas, Ximo, i aprofitant que estigui Vicent, no sé si tenim temps, però el divertit de la Sampdoria d'enguany, a part de que amb Mihailovic està jugant bé, cert? És el president, eh? És el president, sí. És tot un espectacle. Qui és? Qui és? Venga. No, ara veig, que és molt graciós, molt de voltes. Jo no lo voy a... El partit, i se la brossa, i fa un espectacle... Sí, es posa la bufanda com si fos una espècie de turbant, crec que ja l'han inhabilitat un parell de vegades per estos espectacles, i també pues en les negociacions en futbolistes trasllada tota aquesta estridència. Claro, o sea que prefiero la sobriedad de Sulei Jun. No, que Lei Jun no es sobria, es eficaz. Sí. O sea que el presidente de los Blues, Kiati, está como una chota, mira usted a decir. Bueno, ya veurem a l'hora de negociar, com ho aclarem. Perfecte, molt bé. Gràcies. Xilet, Salvador, que vagi molt bé. Folgado. Adéu. Folgado. Dime. Anem a veure, colgues. Mañana, ¿qué hora empezáis? Porque el partido es mañana. Correcto, a las 8, ¿no? Demà el partit arranca a les 8. Ja verà. Des de les 7 i mitja. Ahí es cuando arranca, a les 7 i mitja. A les 7 i mitja. Estarem pendents de la prèvia d'Esports 97 del partit així en la teua, en la 97.7. Folgado, Xilet, moltes gràcies. Salaus. Adeu, gracias, un abrazo. Que vaya muy bien. Bueno, qué buenos compañeros tenemos. Qué maravilla. No hace falta adrenalina con esto. Del país de Asequia, que chua hoy. Hoy mismo. El 20 deportivo. 20-45, había muerte. Dos equipos separados por un punto. Con la salvación en juego, ojo, Camarasa, apellido ilustre tanto para el Levante como para el Valencia. El Chiquet, sí señor. Pero ya fuera de la convocatoria. No está Diop. No está Diop, que es su sitio natural. Y tampoco entra en la lista. Lucas le ha hecho la cruz. Y decir que sigue el objetivo, Gilardino, objeto del deseo. ¿Este es Gilardino? ¿Usted le tiene...? A Gilardino yo le he visto jugar cuando... ¿Usted le parece que es un crack este Gilardino? Cuando empezaba yo en el periodismo, he visto jugar a Gilardino. Este que juega con Carboni ya, Gilardino. No, tiene años, pero si viene como vino de China, el mismo estado de forma y de profesionalidad que Keita al Valencia... Sería un gran fichaje. Absolutamente, sí señor. ¿Y del básquet, me dice algo? Del básquet, que jugamos mañana a las 20 horas. Objetivo, Bilbao Básquet, Valencia Básquet. Uh-huh. En la voz del Special One, Juanma Romero. Uh-huh. Objetivo, ser cabeza de serie en la Copa. ¿Lo puede conseguir? Sí. ¿Lo va a conseguir? Sí. Muy bien. Bueno, pues con su adrenalina a otra parte. ¿Qué diría? Que cuídese mucho, buen fin de semana, maestro. Despedido. ¡Feliz año nuevo! ¡Hasta mañana! ¿Cómo? ¿Dónde vas? Si acaba de empezar la fiesta. A mi casa a dormir, que tengo muchas ganas de estrenar mi nuevo colchón viscoelástico de Dormitienda. ¿Colchón nuevo? ¡Pero y la cuesta de enero! ¿Qué dices? En Dormitienda ya están de rebajas, con colchones al 60%, todos sus divanes al 50% y almohadas con descuentos irresistibles. Y además, si quieres, empiezas a pagar dentro de 3 meses y te lo financian. ¿Ya están de rebajas? Pues me voy contigo corriendo. Y mañana mismo estreno colchón con Dormitienda. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Tijeras Kirie, el mejor corte del mercado con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de 4 tijeras para diferentes usos como cortar aves, pelar marisco, picar hierbas aromáticas. El sábado 10 de enero, las tijeras Kirie clásicas de cocina por solo 3,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Kirie, el corte más perfecto. De dilluns a divendres i de 11:30 a 1 de la matinada, el protagonista. El Tenima Sports 97 NIT. Álvaro Negredo, buena nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Valencia. Muchísimas gracias. La noticia. ¿Cree que tenim ya a Carlos Vox? A ver si pueden ya confirmar la noticia. Carlos. Sí, sí, ya está. Ya es, ya podem dir ya que es, Álvaro Negredo, 12 y 4 minutos, jugará al Valencia. Ya es. Y la millor tertulia. El comité ha tirat per ahí, pero están ahí los 8 partidos de Simeone. Y lo que dice yo creo que es un problema de falta de criterio, O sea, crec que el problema és que els aficionats no sabem realment per què sanciona, per què s'ha actuat d'ofici, per què no s'ha actuat d'ofici. En teoria, Paco... De dilluns a divendres i des de les 11:30 fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. És la 1:34 PM, és divendres, i com cada divendres, pues ens encanta anar al cine i comentar-vos quines són les estrenes que tenim per al cap de setmana. Ei, i convidar-vos de la mà de Cinesa Bonaire a anar al cine, una entrada doble que posem en marxa en la vostra participació en el Facebook. I què és el que... Bueno, pues jo què sé, pues sigueu originals, tireu-vos el rotllo, el que vulgueu, entreu en el Facebook, perdó, el Facebook de la 97.7, i allà en el calaixet de València Abierta, pues podeu intervindre. A veure, pues, quina és la pel·li aixina d'estrena que més vos avellís, o encara que siga de les setmanes passades, quina pel·li que hi ha en cartell és la que més vos mola i per què? En una setmana realment que tenim estrenes molt i molt interessants. És una setmana molt xula d'estrenes, de pel·lis a més que sonen i sonen fort per als Oscars. En fi, ha començat este mes de gener en una setmana important d'estrenes. I com sempre, les comentem en companyia de Manolo Zarapquico. No sé què he dit. No sé com t'he nomenat. Què passa, compare? Com estàs? Què tal? Com estem? Molt bé. Vale, pues ja disposats a anar al cine, eh? Jo ja estic emocionat. Ximo, quin cap de setmana. Sí que sí, mola. Quina barbaritat. Mola, però barbaritat. Jo crec que totes les pel·lícules, les quatre que anem a comentar, són realment, per un motiu o per un altre, en fi, avellís molt, molt anar a veure-les. Ja tenien ganes de tindre un cap de setmana, en fi, intens. I com diem, a més, pel·lis en protagonistes molt sòlids i que, per què no, podrien ser, són oscaritzables, no? Sí, totalment. De fet, la primera pel·li de la que anem a parlar és una de les candidates que hi ha de partida com a futurible per a tots els premis. Este cap de setmana que tenim els Globus d'Or, veurem si totes les nominacions que té una poala de nominacions se les emporta, i jo crec que pinta molt, molt, molt i molt bé, a més, en la recuperació d'un actor que a mi particularment m'agrada moltíssim. Bueno, i ell és ni més ni menys que Michael Keaton. El repartiment de la peli és excepcional i precisament és un retorn que parla un poc també d'ell mateixa. Sí. Perquè si recordeu, Michael Keaton va interpretar, en fi, un Batman, pot ser que, en fi, manifestament millorable. Però bueno, en este cas és un altre cèlebre superheroi i després de fer-se molt famós li vol pegar-li una canviada, diguem, a la seva vida. La pel·lícula que protagonitza Michael Keaton, bueno, ja dic, un repartiment de luxe, se diu Birdman. ¿Cómo hemos acabado aquí? Este sitio es horrible. Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas? ¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe trasnochado? Para nada, por esa razón hace 20 años rechacé y dije que no a Birdman 4 y por eso... ¡Birdman 4! ¡Usted hace Birdman 4! Si haces esto es porque terrorizas. Fantástica esta escena, ¿no? Del asiático. ¡Oh! Es fantástica, fantástica. Que no, me estoy diciendo que no, que rechacé. Que no la vas a hacer. Y digo, pero la vas a hacer, que viene. És boníssim. Jo ja t'he dit que la pel·lícula no pot agradar-me més, i sobretot com el seu director Alejandro González Iñárritu, que és un dels millors directors de l'escena hispanoamericana, jo crec que mundial. Fantàstic. Podria ser el segon mexicà en guanyar l'Oscar al millor director, perquè ja te recorde que va ser Alfonso Cuarón qui va guanyar l'estatueta per Gravity, i si està nominat pues tindria molts números per a emportar-se este home que ha fet una pel·li que pareix que tota estiga feta en un plano seqüència. És brutal, la pel·lícula, sí, la pel·lícula és un o uns quants planos seqüència de tot el que passa en la història d'este actor que es diu Regan i que pues vol llevar-se el marxam o la etiqueta de Batman, ese superheroi creat per a l'ocasió, fent una obra en Broadway, no? No, recordem si de cas, Manolo, pues explicar una miqueta lo que és este tipus de plano seqüència. Sí. Pues un dels planos, per exemple, des que estava enamorat el nostre mestre Luis García Berlanga, en les seues interpretacions corals, el mateix Woody Allen, no sé, hi ha moltíssims exemples en el cine. Es tracta Brian de Palma, digam... també, per exemple, Brian. Exacte. De Palma. Mostrar, diguem, una teatralitat, diguem, en el cine, en la continuïtat que és la càmera la que va buscant moltes vegades els personatges i seguint l'acció, i en la que no n'hi ha talls, no hi ha planos i contraplanos, en que la càmera està completament ficada dins de l'acció. A mi és un tipus de cine que m'encanta, però s'ha de fer molt bé, per a mantenir la intensitat. Bueno, parlaves de Alejandro González Iñárritu, és un gran talent i ell, per descomptat, ho pot fer, i a tenor de les crítiques ho ha fet, però que molt bé. Però bueno, molt bé. I de Michael Keaton en el repartiment, però és que el repartiment és un all-stars, eh? Sí, está Emma Stone, está Edward Norton, Naomi Watts, Zach Galifianakis. La veritat és que el repartiment no me pot agradar més. Emma Stone també està com en la graella d'Isida per a la temporada de premi com podria vindre el seu primer guardó dels grossos, cosa que Naomi Watts pues ja coneix, no? I que ja està molt nominada, i Edward Norton, que és un altre actor que també ha estat sempre en la palestra dels premis, però podrien estar tant Michael Keaton com Emma Stone reconeguts en premi per este film, en el qual tu dies, i ho dies molt ben visquet, per al plano seqüència n'hi ha que tindre tot molt preparat, i això és el que diuen tots els actors i el propi director que ha passat en esta pel·lícula, que els assajos han sigut molt, molt, molt intensos i que estava tot milimetrat, no n'hi ha lloc per a la improvisació en un plano seqüència, i tot té que estar dins del campo de visió de la càmera, i és fantàstic. Jo crec que és un dels aditaments que té una pel·li on ja t'he dit que la història pues quasi que se extrapola un poc en la mateixa carrera cinematogràfica de Michael Keaton, que ja ja té 60 passats, i que en la seva joventut més dels anys de quan tenia 30, 40 anys, feia personatges com ese Batman que tu has recordat de Tim Burton, i que podríem establir alguna espècie de paral·lelisme, no? en el personatge que interpreta en esta pel·lícula. Bueno, pues magnífica elecció del mateix Alejandro González Iñárritu o del director o directora de càsting. Anar per Michael Keaton com a protagonista, que és una rentré de veres molt desitjada, i a tenor de la crítica realment magnífica. Birdman és la primera de les pel·lis que vos suggerim, i tenim moltes, moltes ganes d'anar a veure-la. I esta, bueno, esta no ho és menys. Ens n'anem a l'any 1945, on hi ha una brigada de soldats americans en un tanque, en un tanque de guerra, el Fury, al front del qual està el sergent Wardaddy. Ell és Brad Pitt en Corazones de Acero. ¡Ya! ¡Fuego! ¡Fuera! ¡Cargaos a ese hijo de puta! ¡Haz tu trabajo! Tenía el mejor artillero sentado ahí. Ahora te tengo a ti. Bueno, qué ganas también de ver a Brad Pitt como el sargento Wardaddy. Realmente el tráiler es muy prometedor, y también les críticas Corazones de Acero, la otra sí. Propuesta interesante de la semana. ¿Cómo la veus? Pues a mí m'agrada moltíssim. Fury es diu en el seu títol original la pel·lícula, i com tu dius, també és un vehicle per al lluïment de Brad Pitt, que fa d'un sergent d'artilleria, i també aquesta figura paternal, no? D'alguna forma, a la que s'acolleixen els homes que té al seu càrrec és abril, en l'any 1945, i són la tripulació d'un tanc Sherman, que són pues estos tancs de les pel·lícules bèl·liques de tota la vida. És que a mi m'agrada moltíssim el gènere bèl·lic m'agrada moltíssim, i jo crec que això és un exemple de com modernitzar, de com fer el gènere bèl·lic com l'entenem, no? en el segle XXI, conta la història d'estos homes, de tots els llaços que s'estreten al seu voltant, llaços de relació, en un repartiment que capitanejat per Brad Pitt, però en uns actors jovens que jo diria que està part del futur de la indústria, perquè tens a Michael Peña, tens a John Bertal, a Logan Lerman, que el controvertit Shia LaBeouf, que n'hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no li agrada, que tal volta jo me trobo en el segon grup, però bueno, ahí està ese actor. La direcció, el postnarratiu i també el guió, la història, és de David Ayer, que és un cineasta en el qual pues tota la indústria té la mirada fixa en ell, i de fet no és fortuit que, per exemple, Warner Bros. S'hagi fixat en ell després de fer esta pel·lícula per a encapçalar un dels seus projectes estrella, que és portar a Will Smith i a un grup enorme de grans actors, Jared Leto i companyia, per a fer un dels books insignia dels pròxims anys, d'un dels books insignia que serà l'Esquadrón Suïcida, una traslació dels còmics de DC a la gran pantalla en un repartiment estel·lar, i és David Ayer l'encarregat, tot gràcies a la bona acollida que té esta Corazones de Acero, que bueno, a mi m'agrada moltíssim que s'estrena este cap de setmana, i que aporta vitamines a la cartellera. Bueno, pues, pel·lícula bèl·lica, una pel·li d'acció, en fi, molt, molt potent, mostrant aquesta brutalitat de la guerra que tal volta els clàssics no mostraven, no? No, no, el patíbulo i les clàssiques de Fuller, Peckinpah sí que era més bèstia, no? Però sí. Les clàssiques del cine bèl·lic no mostraven, però que les pel·lis de cine bèl·lic més contemporanis tenen un realisme ya desde, bueno, desde Terrence Malick, ¿no? Sí, Félix, bueno, salvar al soldado Ryan, por ejemplo. Salvar al soldado Ryan, que la veritat és que són tan intenses que un acaba anant-se'n cap a casa en un cert desassossego. Però, sí, però bueno. I esta pel·lícula ho té, eh? Esta pel·lícula ho té. I la intensitat màxima també ho porta el temps, perquè tu dies abans grans clàssics del cinema bèl·lic com 12 del Patíbulo, en el qual la crueltat o la intensitat es portava dins. Era la mirada de Lee Marvin, tal volta, o dels propis condemnats, no?, que tenien que agarrar esa... No hi havia que veure una cama com volava per allí i el xiquet allí patint en el... injectant-li allí la morfina per el dolor. Però després, coses. Clar, després arriba Spielberg, per exemple, jo situé com a punt de partida per a la nova forma de traslladar l'ambient bèl·lic al cinema en Salvar el soldado Ryan, sobretot la direcció de fotografia, que és descarnada, brutal, és gris, és roja de sang, que és una barbaritat que després han agarrat molts. Tal volta Malditos Bastardos no siga l'exemple, perquè jo no diria que és bèl·lica sinó de Tarantino, i això ja és dir prou. Ja n'hi ha brutalitat perquè sí, però sí que és veritat que n'hi ha el salpicó, la història isa en plena batalla més cruenta i Fury, corazones de acero, sí que el manté, sí que la té, sí que te deixa un poc marejat. Bueno, ho diguem perquè això, que siga a banda de les pel·lícules d'acció, però que sàpiga que, en fi, n'hi haurà, en fi, sang en seva i tot això, i molt de realisme en les escenes bèl·liques. Casquería fina. Corazones de acero. Brad Pitt encapçalant este repartiment. Bueno, una altra pel·lícula realment molt interessant, aquesta barreja d'animació i de cinema d'actors, bueno, i d'actrius, ara en parlarem. És esta pel·li, que és una adaptació d'un conte anglès que se diu Paddington, el osito de peluche travieso. Desconocido a la vista, hay una especie de oso ahí delante. ¿Qué? Estará vendiendo algo. Hola. Mary, hola. Este osito necesita ayuda, Henry. ¿Y qué vas a hacer? Probablemente echarme a dormir en esa papelera. Esa es la actitud. Será solo por una noche. ¿Los osos tienen nombre? Me llamo. Bueno, tiene una pinta de peli fresca, gamberra. En otra línea de un otro set que tú te agrada mucho, te va a agradar mucho en la segunda estrena, que es Ted. Sí, ahora que en este caso tiene un aire más británico. Me encanta cómo está fet el set también, la interacción en els actors. Ahí los efectos especiales son realmente brillantes. Bueno, ¿qué cuenta este Paddington? Es una peli infantil, ¿no? Una para toda la familia. Sí, sí. És una comèdia familiar per a tot el món, i on es conta un poc la història de l'osset Paddington, que és una de les joies britàniques per excel·lència per al públic infantil i per a tots els públics, que ve dels anys 50, que va ser creat per un empleat de la BBC que es diu Michael Bond, que després va fer una sèrie de contes, després se va vendre l'osset. Bueno, és una icona popular totalment acceptada a nivell mundial, i bueno, sobretot en el Regne Unit és una estrella, l'osset Paddington. I ara s'ha fet esta comèdia on tota la crítica ha sigut unànime i li ha donat pues 5 estrelles, un 10, li ha agradat moltíssim a tot el món perquè com tu dius, és fresca, és gamberra, és desenfadada i té un repartiment estel·lar, és el cap de setmana dels repartiments de luxe. Vaya. Perquè tenim a Sally Hawkins, tenim a Julie Walters, a Jim Broadbent, les joies també de la cinematografia britànica, i una heroïna interpretada per, atenció, Nicole Kidman. Ostres, una Nicole Kidman, si no sé si heu vist el tràiler, realment és una espècie de Cruella de Vil, algo així. No, tampoc desvelem molt de la cosa, però és la heroïna la que trata d'agarrar a l'os per a fer d'ell una... En fi, és taxidermista. Efectivament. I està molt bé Nicole Kidman. I m'agraden molt els cols d'humor, molt anglès, perquè, a veure, pot ser humor gamberro, però de vegades, en fi, les pel·lis com Ted estan un poc ahí fregant la groseria, no? Bueno, hi ha algú que li puga molestar, a mi personalment, en absolut. Ted és humor de sal gruesa. Però Paddington és que està graciós hasta quan estira un rot, no? Sí. Quan fa animalades, no? Sí, és que n'hi ha una forma, n'hi ha una forma grotesca i n'hi ha una forma bruta i bàrbara de fer un rot, com tu dius, o que és el que fa Ted, sobretot en alguns acudits que n'hi ha en la pel·lícula que són antològics, i també per a l'antologia del mal gust, però bueno, que fan gràcia, chicos, que fan gràcia. I després tens Paddington, que fa gràcia, però no ferís, jo crec, que a cap espectador, sent, pues, això, gamberro, sent roinot, i lo que tu dius, no? Que és una altra forma de... un altre envoltori de l'humor un poc més suau, més per a tots els públics, també per la pròpia naturalesa del... de los set en qüestió, de los set de Marres, que és un producte pitxit en primera instància per al públic infantil. O sigui que n'hi ha que ser un poc més delicat. A més, en l'estètica, perquè l'estètica és la mateixa que té los set Paddington, si tu recordaràs, que ese gorret, no? ese barret tan peculiar que porta, el chubasquero, les botetes... Sí, sí, sí, sí. Exacte, molt british, i bueno, ahí està Paddington, ja t'he dit que ha agradat en totes bandes, i ara s'estrena, que dius, bueno, ressaca navideña perquè tot el cinema familiar pareix que s'estrena només per als Nadals, pues no, encara queden pel·lícules per a fruir en els xiquets en el cinema, els xiquets i no tan xiquets, perquè jo estava recomanant també per als adults que vulguen passar un bon rato i reir-se a gust. Anem a riure, anem a riure molt, i si anem en adolescents també ho anem a passar molt bé. Paddington, la tercera de les... estrenes, i per a rematar, una última recomanació. És una delícia retrobar-nos en una actriu del nivell de la gran Genevieve Bujold, encapçalant un repartiment d'una pel·lícula més dramàtica que parla d'una parella d'ancians i que se diu Quédate conmigo. ¿Ves las vacas? Sí, cariño. Sí que las veo. Me pregunto de quién serán. Son nuestras. Y lo sabes. ¿El médico no dijo nada de su memoria? Bueno, es un poco en el estanque dorado, versión canadenca, podrían decir. Sí, una cosa pareguda y sobre todo pivotante en los papeles protagonistas. Tú has dicho, y me alegra mucho que lo haces resaltar, porque yo la trovaba ya falta a Genevieve Bujold, era una actriz que no es vea, yo creo que desde los años 80 o principios del 90, yo no... no sabíem res d'ella, o no feia res d'intensitat. Aquesta pel·lícula és del 2012, també s'ha esperat 3 anys per estrenar-se al nostre país, una pel·lícula canadenca, on James Cromwell, que és un altre gran actor, i Genevieve Bujold, fan d'un matrimoni que porten 60 anys casats. Mm-hmm. 60 anys casats i que viuen en un ranxo, que han tingut 7 fills, bueno, tenen una vida molt intensa darrere seu, però aplega un moment en el qual la dona cau malalta i les escales de la seva casa són un perill per a d'ella. L'espòs, que té 87 anys, decidís fer una nova casa, no? Perquè ell se dedicava a això. Ell feia cases, però les lleis de la propietat vertical han canviat i no tot és com quan ell acostumava a ser constructor, i bueno, fa unes coses que poden acarrear-li una desgràcia molt greu. S'entremesclen molts temes, no? L'actualització, tota una vida en comú, la parella, quan un cau malalt i l'altre és el que té que fer-li del seu bastó, no? Del seu recolzament. Jo crec que és molt, molt sentimental. I a mi Genevieve Bujold sempre m'ha donat aquest punt de fragilitat en tots els seus papers, que són deliciosos. Absolutament, des d'aquella Ana Bolena, meravellosa, sí. És una de les nostres icones de la joventut, efectivament. Molt ben acollida per la crítica, en fi, per aportar-vos un Kleenex i plorar una miqueta, Quédate conmigo. Bueno, pues jo crec que, escolta, no pot ser més variat, Batman és de obligado cumplimiento perquè està en la rampa de los Oscars, Corazones de Acero, peli bélica en Brad Pitt, Paddington per a tota la família i Quédate conmigo. Bueno, crec que el menú per a esta setmana està fantàstic. És brutal, és brutal, i a més tenint en compte, com t'he dit al començament, que el cap de setmana, el diumenge, tenim els Globus d'Or, que ja anem a començar les quinieles en sèrio dels Oscars, que hem tingut ja uns quants premis, per ara ja comença la temporada de premis on estan el Screen Guild, d'actors, awards, tots aquests noms impronunciables de noms de premis que donen els Estats Units, però sobretot els Globus d'Or i els premis del cinema independent, que jo crec que ja ens apuntalaran les verdaderes quinieles de cap als Oscars, on Birdman, ja t'he dit jo, que va jugar un paper fonamental. Fenomenal. Una llagrimeta també per Rod Taylor, Los Pájaros, sí. El gran clàssic de Hitchcock, que sense anar tots recordarem esa figura de galant, en fin, estupendo, I el que no recordàvem, i este matí també ens hem encarregat de mirar en la seva biografia, és que va participar en Malditos Bastardos, precisament, d'aquest nomenat també, quan parlàvem de Brad Pitt, sí, de Quentin Tarantino, fent un paper de Winston Churchill molt remarcable. Uh-huh. Sí, però sempre quedarà, no?, aixa planta de galant en Los Pájaros de Alfred. Si em permetisses, a banda de Los Pájaros, jo com a amant del cinema de ciència-ficció vull recordar la interpretació d'ell mateix en El tiempo en sus manos. Mm. Quan feia de H.G. Wells viatjant en el futur i al passat i vent els Morlocks i tot això, per als fans de la ciència-ficció sempre es quedarà també com una gran icona de la ciència-ficció. El record de Rob Taylor, i ens vegem com sempre, Manolo Zarapico, en el cine. Gràcies, Mónico. Adeu. Viene lo mejor, las rebajas en MN4. Sí, y menudas rebajas. Sí, sí, con la mejor moda en tus marcas favoritas y la mejor restauración y ocio para toda la familia. Menudas rebajas. Ven a MN4 y disfruta de las mejores rebajas de Valencia. Y además, con tus tickets de compra podrás venir al cine de lunes a jueves por 3 euros. Este domingo 11 abrimos todos nuestros establecimientos. Porque menudas rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Yombay, fábrica y ventas. Porque Copiel es tu segunda piel. Pero con el WhatsApp no se corta, porque da igual la burrada que pongas en WhatsApp. Da igual la burrada que pongas, tú al final pones ja, ja, ja. Tú puedes estar diciendo una tía, estoy deseando cogerte, te voy a poner eso a punto de nieve. Tú al final pones ja, ja, ja, y aquí paz y después gloria, ¿sabes? Ya no... Bueno, espera a rematar el programa de Wii con fe en cara de divendres, ¿eh? Una cita en el humor, en el buen rollo, en la risa, en fin, sana y saludable. Casino Cirsa, València, com sempre, la cita demà dissabte a partir de les 23 hores. En què ens trobem? En el humor, en el monòleg de Luismi. Ey, Luismi, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chimo? Bienvenido. Oye, te vemos mañana a las 11 en Casino Cirsa. Estoy viendo aquí en tu currículum, dice, Luismi desgrana los grandes misterios de la vida. Es un divertido monólogo que adereza mímica, onomatopeyas, imitaciones. Te metes con la Guerra de las Galaxias. En fin, no sé si es el que vas a hacer mañana o... Hombre, tanto como los grandes misterios de la vida. Sí, eso ha molado mucho. Los grandes misterios de la vida, en un divertido monólogo. Sí, parece hecho por... Hombre, un misterio de la vida es el amor, ¿no? Y las relaciones de pareja. Sigue siendo un misterio, ¿no? Para los hombres y para las mujeres. Tanto para unos como para otros, ¿no? Pues quizá mañana demos algunas pautas de cómo sobrevivir a eso. ¿Cómo sobrevivir a vivir en pareja? A vivir en pareja. Sí. ¿Basado en hechos reales, Luis? Basado no. Totalmente en hechos reales. He estado 7 años casado, que más experiencia puedo aportar. O sea que justo en el síndrome de los 7 años, el famoso 7 year itch, tú, claro. Sí, sí. Tanto para ella como para nosotros, ¿eh? O sea, que eso es igual de doloroso. La comedia es verdad y dolor. No es... y ya sabes que en el matrimonio hay mucho dolor. No es fácil, desde luego. Es la comedia, bueno, también. A ver, cuando lo que hacéis es precisamente hablar de lo vuestro y ponernos el espejo a los demás, con sentido del humor, yo creo que es cuando además más nos reímos, porque de luego cuando más risa da, de luego cuando uno empieza a reírse de uno mismo, que es lo más saludable. Oye, pues te esperamos entonces, mañana sábado es la cita, a partir de las 11 en el Casino Cirsa, en fin, por 8 euritos, si queréis estiraros más, vais con la contraria, o con la nueva, o con la que sea, y la invitáis a cenar, pero allí se encontrará con Luis Mí. Sí, con las dos también. ¿Eso también está basado en hechos reales o qué, Luis Mí? Bueno, te podría contar muchas cosas, sí. Bueno, pero mañana lo que garantizo es que va a haber mucha risa mañana en el casino. Prepárate, que Valencia, si seguimos el clásico, es la tierra de la luz, del color y del amor. Ojalá, Dios te oiga. Bueno, hay que estar abierto, nunca se sabe en qué esquina guarda abierto el amor, Luis Miguel. ¿Dónde se puede encontrar? Quizá en el casino nos está esperando mañana. Fenomenal. Casino Cirsa, nos vemos en el casino de Valencia y echamos unas risas con Luis Miguel mañana a las 11. Vale, muy fuerte, amigo, que vaya muchísimas muy bien. Muchas gracias, Chimo, un beso. Chao. Bueno, pues molts besos, abraços, expressions de cariño de la quadrilla Silvia Tomàs, de Arantxa Ferrer i d'este que vos parla, el xiquet de Gandia. Ximo Rovira. Bueno, tornem dilluns a partir de les 12:30. Sigueu molt feliços i molt bon cap de setmana. Au, adeu.